www.attableek.com, the reviver of Iman. جتنی نعمتیں ہیں سب بڑی. میں نے ابھی کچھ صاحب میرے پاس آئے تھے ایک ہفتہ دس دن پہلے دعا کرانے کے لیے. اس میں انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کے لیے دعا کرنے کے لیے ہاسپٹل میں ہیں اور آکسیجن ہے, کیا اللہ ان کو شفا دے. کتنی عمر ہوئی؟ وہ کہنے لگے 72 سال. پھر وہ کہنے لگے کہ ہاسپٹل والے ایک گھنٹے کے 700 سے 1000 روپے آکسیجن کے لیتے ہیں یا 500 جو بھی. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو 72 سال تک اللہ نے ہمیں آکسیجن دیا, ایک پیسہ بھی نہیں دیا. ہم سب اللہ ہی کے آکسیجن پر تو جی رہے ہیں, ایک پیسہ اس نے نہیں دیا. ہاسپٹل میں ہم گئے تو ہمیں قدر ہوئی اس بات کی کہ اللہ کا آکسیجن کتنا زبردست ہے جو اس نے ہم کو دے رکھا. اگر وہ ہمارے پاس آکسیجن کا پیسہ لینے پر آ جائے کہ تم میری ہوا میں جی رہے, تمہیں ایک گھنٹے کے 50 روپے دینے ہوں گے, زیادہ نہیں 50 روپے, تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ میرا مکان بک جائے, میری کھیتی بک جائے, میری ذات بک جائے, تو بھی میں اللہ کو آکسیجن کا بدلہ نہیں دے سکتا. اس ذات کریم نے مفت میں مجھ کو دے دیا, ایک پیسہ نہیں. حق تعالیٰ نے آنکھیں اتنی قیمتی عطا فرمائی, اتنی قیمتی عطا فرمائی ہے کہ آنکھ چلی جانے کے بعد زندگی پوری ہو جائے پھر کچھ. ایک انسان نابینا ہوتا ہے, کروڑوں روپے اس کے پاس ہو, کروڑوں, لیکن وہ اپنی بیوی کی خوبصورتی کو نہیں دیکھ سکتا, محروم. وہ اپنے مکان عالیشان کروڑوں کا بنایا نہیں دیکھ سکتا, محروم. رب کریم نے یہ کروڑوں کی نعمت ہم کو عطا فرمائی. ہمارے گردے کڈنی جس کو ہم بولتے ہیں فیل ہو جائے, ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, اس میں بھی سیٹ ہوا تو ہوا نہ کچھ نہیں, وہ بھی 8 سال 7 سال 5 سال چلتی ہے, اس کے بعد ختم, پھر ڈائلسس. اب ڈائلسس پہ زندگی گزر رہی ہے. ہمارا لیور اب تعالیٰ فیل کر دے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ لیور کو عربی میں تباہ کہا جاتا ہے, تباہ کا معنی پکانے والا. ہم جو کھاتے ہیں یہ ہر چیز کو پکا کر فضلات کو الگ کرتا ہے اور اچھے مادے کو الگ کرتا ہے, یہ کام لیور کا ہے. لیور فیل ہو جائے مسئلہ ختم, اسی لیے لیور کا کینسر بڑا ختم ہے. لیور اپنا کام کرنا چھوڑ دے اور لیور کینسر ہوتا ہے تو آنکھیں پیلی ہو جاتی ہے, جونڈس جیسا لگتا ہے. تو لیور اللہ کی عظیم المرتبت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں لکھا ہے, وفی انفسکم افلا تبصرون کی تحت فرمایا کہ غور کرو کہ اللہ کھانے اور پینے دونوں کے لیے ایک راستہ بنایا. یہاں سے لکوڈ بھی جا رہا ہے, کھانا بھی جا رہا ہے, لیکن بدن سے جب نکالنا ہے تو دو راستے بنائے, لکوڈ الگ بنایا, موتی چیزوں کے لیے الگ بنایا. آخر ایسا کیوں کیا؟ وہ ایک ہی راستہ بنا سکتا تھا. فرمایا اگر نکالنے کے لیے وہ ایک راستہ بناتا تو موتی چیز کے لیے چونکہ وہ راستہ تھا اس لیے لکوڈ ہر وقت نکلتا رہتا تو زندگی میں کبھی پاک ہی نہیں ہو سکتا. اللہ نے دو راستے بنائے تاکہ تو پاک صاف ستھرا رہے. نوالا اٹھایا میرے اختیار میں, چبایا میرے اختیار میں, آگے چلا. اب سانس کی نلی, کھانے کی نلی دو ہے. سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی میں لے جانا یہ میرے بس میں نہیں, یہ اللہ ہی لے جاتا ہے. اگر ایک دانہ سانس کی نلی میں چلا جائے تو کھانسی شروع ہو جاتی ہے, پانی لاؤ پانی لاؤ. تو وہ پورا نوالا اگر سانس کی نلی میں چلا جائے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس ذات نے اتنا بہترین نظام کیا کہ میرا نوالا کھانے کے بعد وہ سانس کی نلی میں نہیں جانے دیتا, کھانے کی نلی میں ڈالتا ہے. اس کا اتنا بڑا ہے. اس لیے حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی صحیح سالم بدن والا جب یوں کہتا ہے میں بہت غریب ہوں تو حضرت فرماتے مجھے بڑا غصہ آتا ہے کہ دو چار روپے ہی تو نہیں ہے ورنہ کروڑوں کا جسم تجھے دیا ہے, کروڑوں کا جسم, اس جسم کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ کچھ نہیں, اللہ نے کروڑوں کا جسم ہم کو عطا فرمایا. اسی لیے حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی اپنے مکان کی کسی کو دعوت دیں اور وہ یوں کہیں کہ غریب کھانے پر تشریف لائے, حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی ناشکری ہے, یہ تمہیں مکان دیا اور تم کہتے ہیں غریب کھانے پر تشریف لائے. بھائی چاہے دو کمرے کا مکان ہو لیکن مکان تو اللہ نے دیا سر چھپانے کے لیے ہم کو, تو ہم اس کو غریب کھانا کہیں گے؟ اس کا مطلب اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں. فرمایا غریب کھانا نہ بولو, کہو مکان ہے ہمارا, آپ آ جائیں. یہ غریب کھانے کا لفظ جو ہے یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. تو مکان اللہ کی عظیم المرتبت نعمت ہے. فائدے کیا ہے مکان سے؟ سردی گرمی سے حفاظت, بارش سے حفاظت, ہمارے بیوی بچوں کی آبرو عزت کی حفاظت, ہمارے گھر والوں کی حفاظت, یہ سارے فائدے اس گھر کے اندر ہے. اب تعالیٰ نے بہت عظیم نعمت دی ہے, بہت بڑی نعمت دی ہے, ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اب نعمت کی قدر کیا ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے مکانوں میں نماز پڑھو, فرائض نہیں, فرائض کے مسجد میں پڑھنے نوافل, سنت سنت نوافل مکان میں پڑھو. ولا تتخذوها قبورا, اور اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ. اس کے تین مطلب محدثین نے بیان فرمائے, اپنے گھر میں میت دفن نہ کرو ورنہ یہ قبرستان بنے گا, اپنا گھر قبرستان میں مت بناؤ ورنہ قبرستان کا رعب ختم ہو جائے گا, اور نمبر تین اپنے گھروں میں نماز پڑھو, یہی صحیح قول ہے, ورنہ تم ادھر میت بھی قبرستان میں نماز نہیں پڑھتی, تم بھی گھر میں نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارا گھر اور قبرستان دونوں برابر ہو گیا, ہمارا گھر بھی قبرستان ہی بن گیا, ہم نماز نہیں پڑھیں گے. تو اپنے گھروں میں تلاوت. اور ایک چوتھا مطلب ہمارے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا, ذرا بھی ظاہر ہے, حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ گھر پہ کوئی مہمان آئے تو ذرا اکرام اور چائے پانی کراؤ, وہ قبرستان والوں کی طرح مت بنو کہ جو چائے پانی ہی نہیں کراتے, قبرستان والے چائے پانی نہیں کراتے, تو اگر ہم بھی اپنے مہمانوں کو نہیں کرائیں گے تو یہ ایسا ہی ہو جائے گا. بہرحال اپنے گھروں میں نوافل پڑھو, سنت پڑھو, کتاب رکھو, فضائل اعمال رکھو, قرآن رکھو, بیزتی زیور رکھو اور اس کو پڑھو. اس کے ساتھ ساتھ میں حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نبر اللہ مرکزہ کے ساتھ سفر میں رہا, ہم بارزولی گئے تھے ایک مکان کے افتتاح, تو حضرت کو گھمایا گھر میں, حضرت یہ بیڈ روم, سلیپنگ روم, فلاں روم, آپ نے گھر بھرا وہ روم ہی نہیں, سارا مکان گھمایا مختلف روموں کو. حضرت نے اخیر میں پوچھا کوئی نماز روم بھی ہے؟ کوئی نماز روم ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا کسی روم کو نام دے دو نماز روم, اس میں نماز پڑھیں گے, ہم پڑھیں گے, ہماری بیوی پڑھے گی, بچے پڑھیں گے, فائدہ کیا ہوگا؟ وہ کوئی مسجد نہیں ہوتی, وہ روم ہی ہمارا, لیکن اس کی برکت سے اللہ پورے گھر کی حفاظت کرے گا, یہ ہے فائدہ. اللہ ہمارے انیک بھائی کے گھر کو آباد فرمائے اور سب کے گھروں کو آباد فرمائے, اور جتنے لوگ بے مکان ہیں اللہ سب کو مکان دے, بہت بڑی نعمت ہے. جس کا گھر اجڑ جاتا ہے اسے پتا چلے, طوفانوں میں جس کے اجڑ جاتے ہیں, سیلاب اور ریل میں جس کے اجڑ جاتے ہیں, ان کو پتا چلتا ہے کہ گھر کیا چیز ہوا کرتی ہے, جن کی آبرو عزت اس کی بیوی بچوں کی محفوظ نہیں رہتی ان کو پتا چلتا ہے. تو جو بھی بے مکان ہے اللہ سب کو مکان عطا فرمائے, اللہ اس گھر کو آباد فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, صلاۃ وسلم والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک وخیر الخلق کلہم. اللہ اس گھر کو آباد فرما, اللہ اس گھر کو آباد فرما, شرور فتن بلاؤں سے حفاظت فرما, حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما, دشمنوں کی نگاہوں سے حفاظت فرما, مکاروں کے مکر سے حفاظت فرما, بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت فرما. اے اللہ اس گھر اور مکان میں اور اس زمین میں جتنے شرور اور فتن اور بلایا اور مصیبتیں ہو سکتی ہیں مکان والوں کی حفاظت فرما, جتنی خیر برکت ہو سکتی ہے مکان والوں کو عطا فرما، انسان جنات شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، تو نہ جادو سے حفاظت فرما، ہمیں اپنے مکانوں کے شکر کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ذکر کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم جب فٹ پاتوں پر چلتے ہیں اور جھونپڑوں میں لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی اولاد ان سے پوچھتی ہے ابا مکان کب ملے گا، تو باپ روتا ہوا کہتا ہے بیٹا میں نے تاٹ میں زندگی گزاری، تجھے بھی اسی میں گزاری۔ www.tablighi.com ہمیں ان مکانوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اس کے شکر کی توفیق عطا فرما، اپنے گھروں میں نوافل کی توفیق عطا فرما، سنتوں کی توفیق عطا فرما، جتنے لوگ بے مکان ہیں سب کو مکان عطا فرما، جتنے بھوکے ہیں کھانا عطا فرما، جتنے پیاسے ہیں پانی عطا فرما، ہمارے ملک کے حالات کو خوشگوار فرما، ہمارے عمرا کو انصاف کی توفیق عطا فرما، ہمارے عمرا کو انصاف کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے گناہوں کی نحوست سے ظالموں کے حوالے نہ فرما، ہمیں اپنے گناہوں کی نحوست سے ظالموں کے حوالے نہ فرما، ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا بذنوبنا، اللهم شتت شملهم ومزج جمعهم ودمر ديارهم وخالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم، اللہ ہم میں بھی اتفاق پیدا فرما، اتحاد پیدا فرما، ایک دوسرے کے اکرام کی توفیق عطا فرما، شرور فتن بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ یہ مجمع محض تیرے نام پر آیا ہے، تیرے نبی کی دام پر آیا ہے، ان سب کی آمد کو قبول فرما، سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، سب کے کاروبار کھیتیوں میں برکت رحمت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ آبرو عزت و ایمان کی حفاظت فرما، ماں بعد الموت کی زندگی کو آسان فرما، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا، اللہ دنیا میں دیکھ کر آخرت سے محروم نہ کرنا، دنیا میں دیکھ کر آخرت سے محروم نہ کرنا، دنیا میں دیکھ کر آخرت سے محروم نہ کرنا، ہماری دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا، رب بنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا رب.